प्राण श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 21 मार्च 2001 साय लगभग 4 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना सर बीकानेर राम सज्जनों बहनों माताओं ये निश्चित समझो जो न्यायपुरुष होते हैं बेहतर उनके बल होता है जो अन्यायपुरुष होते हैं उनके भीतर में और बल नहीं होता वो दिखाने में बड़ा बड़ा दिखता है परंतु भीतर का बल नहीं होता तो जो शरीर का बल है ये बल तो पशु बल है अंतर बल होता है भगवान का ये देखो चला तो भगवान को याद किया पहुंचा तो भगवान को याद किया रावण का पुत्र मिला तो भगवान को याद किया लंका में प्रवेश भी भगवान को याद किया भगवान को याद रखना है ये खास बात है तो सब उड़ाते हैं आप से आप स्वतः सब उड़ा जाते हैं तो वो सेवा के बीच में गए तो इसे समझो कि न्याय युक्त तो आचरण हो और भगवान का इष्ट हो फिर निर्भर हो जाओ एक बात याद आ गई साधु गोकुल ने संतों ने कहा कर अरु जीव लगोतरी ये तीनों बस रख फिर निर्भय व संसार में बैरी मारो सक कर हाथ अरु जीव और लंगोटी इन्हें बस में रखो कर अरु जीव लगोतरी तीनों बस रख मेरे भाई वो संसार में बैरी मारो जखे तो इन बातों से भी विलक्षण बात भगवान का बल है ये भी बल है तो भगवान का बल इसके बल से बात का कोई बल नहीं भगवान तो कह दे तुम परम चतुर्था हो तुम बड़े चतुर हो समझदार हो भगवान हो ठीक हो ऐसे करीब जाए तो भाइयों बहनों भगवान को याद रखो हर समय में हर एक काम में भगवान को याद रखो ये सब धंधा एक तरफ माया का खेल है और भगवान याद है बेचारी कुछ नहीं करते जिसमें भगवान की भक्ति है ये ना जो जाने ना ही पुरुष है तो भगवान की भक्ति रहते हैं माया दोनों स्त्रियां है तो मोहन नारी नारी के रूप स्त्री स्त्री के रूप से मोहित नहीं होती स्त्री के रूप से पुरुष मोहित रहता है पुरुष के मोह से स्त्री मोहित होती है मोहन नारी के रूप तो भगवान ये भक्ति जिस हृदय में होती है वो माया से मोहित नहीं होता जब कोई आत्मा में आता है तो भगवान को याद करो कोई आफत आई तो भगवान को भूल गई हनुमान जी ने जाते ही कहा के महाराज भुजबल खर जीत अपने स्वभाव ऐश्वर्य से चट के लाओ नारी और सीता से विपत पुरुषाला विनय गए भरती नयाला बहुत दुख है बहुत कष्ट है। ये बात सुनी तो भगवान ने कहा ये बल क्या होता है तेरा समझ नहीं है वहां बल है मेरा स्मरण हो तो बल क्या करेगा बेचारा। तब हनुमान जी उचेत हुआ हनुमान जी माँ है ना माँ माँ का प्रभाव पड़ता का प्रभाव पड़ता है माँ को दुखी कर गए दुख दुखी हो गए इस वास्ते बात कर दी जल्दी करो आप सब बात छोड़ कर जल्दी से जल्दी सीता बुलाओ वो माया का माँ का मोह माँ के कारण से कहा भगवान ने कहा तो कहो महाराज मन से क्रम से वचन से जो आपका भगत है आपका जिसके स्मरण है वही भगवान है। नाम पार दिवस निशे ध्यान तो पार कपाट लोचन निज पद चंद्रिका प्राण जाए कई बाट कैसी हाल है पर भयभीत होने की बात नहीं है जहाँ भगवान का स्मरण है भय का फिर चट याद आ गई भगवान की तरफ माँ की तरफ याद था ना माँ का माँ से मिल गए माँ ने बड़े प्रेम से कहा करो सदा रघुनायक सो रघुनाथ जी महाराज तुम्हारे कृपा करे इस बात से बहुत खुश माने कह दिया भगवान हमारे और माँ है जिसे मारे कारण से दुखी हुए इस बात ने कहा जब भगवान ही बात सुनी तो हनुमान जी का रवाज संसार में दुखी हुई है जिसे आपका स्मरण नहीं तो सुन भजन तो भजन न हो हनुमान विपति प्रभुष हो जब तब सुमरण भजन न हो विपत्ति है पहले तो विपत्ति आ गई है सीता कह रही विपत भूषाल हो विनय कहे भरदीन दयाला महाराज बहुत विपत्ति है बहुत विपत्ति है सीता कह रहे मर जाए तो ठीक हुए इतनी विपत्ति है मरना ठीक सुनिए मरना सबको मरने का भय होता है मरने का भय उससे ज्यादा भय है ऐसी विपत्ति विशाल है जल्दी रहो उसको जब भगवान ने कहा मेरे बजे मेरे पे भय का है तब कहा मारा सच्ची बात है विपत्ति पर खुश हुई जब तब समय भजन न हो वो विपत्ति है भजन तो सब श्रोत ध्यान दे करके भजन का स्मरण नहीं होता है भगवान का स्मरण नहीं होता है भगवान का भरोसा नहीं होता है भजमान नहीं लगता है वो है भय की बात हमारी छोटी बात नीची बात वही है भगवान न दे रहे थे अरे भगवान का जो स्मरण हो रहा है वह भय रहता जैसे सूर्य भगवान के उदय होते ही रात रात दर्द जारी रात रात दिन हो जाता है दिन हो जाता है ऐसे भगवान के स्मरण से सब का भय जाता है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को ये चाहिए भगवान को याद करो भगवान का स्मरण करो सब तरह ठीक हो जाएगा। मेरे मन में आया कि गायों को मार रहे हैं बुरी तरह से तो ये वो वंश नष्ट हो जाएगा वीर भी नहीं जाएगा तो क्या दशा होगी ऐसा विचार आया मन में विचार आया कि अरे वीर तो रहे कम से संतान बीज अंकुर पांडव महाराज तो मन आया हम सर्वस्व प्रभु भगवान का सबका मैं पिता हूँ, हम बीज प्रदत्त पिता, क्या चिंता करते हो, भगवान है, सब ठीक हो जाएगा। चिंता उठ गई, मूर्तियां संभव होती है, जितनी मूर्तियां पैदा होती है हम बीज प्रदत्त पिता, सब बीज देने वाला मैं हूँ, ये मर्म मैं प्रकृति है, ये माता है, मैं भी देना हुआ हूँ। तो भगवान में सब बीज है, सब शक्ति भीतर भरी हुई है, पता नहीं चलता है। बट का वृक्ष होता है छोटा सा, और कितना बड़ा वृक्ष उसके भीतर भरा हुआ है, छोटा सा बीज, बड़ा बीज भरा हुआ है, उस बीज के भीतर में वृक्ष भरा हुआ है, और वृक्ष में लाखों बीज भरे हुए हैं, एक एक बीज है जो लाखों लाखों बट पैदा करने वाले, तो एक बीज में कितनी शक्ति है, दिखने में छोटा जीवता है। ऐसे ही भगवान को याद है, भगवान का जिसे चिंतन है, भगवान का भरोसा है, उसी से सब राजा सब शक्तियां, जितनी संसार में शक्ति है, जिन्हें जो कुछ वैभव है, सब वैभव का भगवान है। भाइयों बहनों विचार करो इस बात पर, भगवान को याद रखो। आप धन का सहारा देते हो, कुल का सहारा देते हो, वन का आश्रम देते हो, आश्रम का सहारा देते हो, विद्या का सहारा देते हो, चतुराई का सहारा देते हो, अपने समझ का सहारा देते हो, बल का सहारा देते हो, सब रति सब रति सारा एक ही है। भगवान का सहारा केवल, कितना बल है मैं क्षणानंदी बात आपने सुनी हुई है, फिर भी सुना देता हूँ, याद आ गई। वे जा रहे थे अकेले अकेले, लाठी लाठी रक्षा वाला सूरदास होता है, आंख तो होती है, आंख थी नहीं मुझे, यहां देखा होगा साफ ही गोरा जी था, ऐसे सूरदास साहब वो गंगा जी के किनारे बह रहे थे, तो किनारे ही टूटे तो पानी में जा पड़ा, दिल तो था नहीं उनको, लाठी पड़ पड़े पड़ते लाठी छूट गई, बड़े बड़े लाठी छूट गई, तो पड़ते ही बस हाल में बना हुए मन में किंचित मार बहनी, कोई चिंता नहीं, अरे पता नहीं किनारा किनारा किधर है, पानी में गिरे जोर से तो ये पता नहीं किनारा किधर है, कोई बताने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, पर एक ही भगवान याद थे, एक भगवान याद थे। बहनों से माताओं से कहना है एक भगवान को याद रखो, भाइयों से सबसे कहना है एक भगवान को वाला है, उसको याद रखो। हम देखो बात कहने में तो कहते कहते चतुराई आ गई, परंतु ऐसी कृपा करो जो भगवान का बोलो, भगवान के बल पर निरंतर मस्त रहो। अरे सूरदास पानी में गिर गए, किनारे का पता नहीं, किधर पानी कम है किधर ज्यादा है, उसको बता रहे तो पानी के घाट लगेगा तो पैर पर किनार पर आ पड़े अरे वही यही लठी मिली ये बात मामूली दिखती है तो बड़ी विचित्र है। ये क्या है? भगवान का बात है। कोई मनुष्य नहीं, कोई विशाल देने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई पानी की रास्ता बताने वाला नहीं, सब जाति बोल रही उसके दम आदमी बातें तो नहीं बनाओ परंतु काम पड़ने पर ये बात आती है। बहनों से भाइयों से सबसे प्रार्थना है कि भगवान को याद रखो। भगवान हमारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर शेष अविनाशी, हम भगवान के हैं। भगवान के कम से कम इतनी याद कर दो कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं। स्वाभाविक शुरू दिया जाए, स्वाभाविक ऐसे बुलाया जाएंगे। अगर गया तो रावण का बेटा वो कोई मामूली तो वही था, वही जवान है, वही जवान दोनों में तिरस्कार किया, लात उठाई गई, लात मारो में वही टांग नहीं पकड़ पट गया, प्राण खत्म। लंका में हल्ला हो गया कि चलते लंका बाई हुई आ गया कौन सा मंदिर है क्या है लंका बाई हुई आ गई, अब नारायण क्या करेगा हनुमान जी बात बड़े थे, आंगन छोटा था, परंतु प्रभाव ऐसा पड़ा बस याद गया। कोई जानता है वो जानना है कि एक बंदर पहले आया जिसने क्या किया, अब बंदर आया वैसा दूसरा क्या होगा, बिना पूछे ही मार्ग बता देते हैं। रावण सभा करिए तो भाई भगवान का बल हो जाए, निशंक निश्चिंत स्वयं भगवान को याद रखो। सब काम ठीक होगा। एक बात दिखने में मामूली दिखती सीधी सीधी, भगवान बहुत भरा हुआ है। बट के वृक्ष में एक बड़ भरा हुआ है, एक बड़ में हजारों बड़े हजारों, एक एक वर्ष में हजारों बीज लाखों बीज आते, एक एक बीज में फिर बड़े भरा हुआ। आपकी संख्या खत्म हो जाएगी परंतु एक बीज में कितने जंगल भरे हुए जो पता नहीं चलेगा। इस तरह से भगवान का सहारा है। एक का सहारा सब संसार का सहारा है, उसे बड़ा है नाम पारो से ध्यान का मार्ग पार। लंका राक्षसों का बड़ा भाई घर एक, उस बीच ने अकेली एक तेरे को हाथों में लेकर के, अरे निलज लाज नहीं तो ही सुने गिरी जान से वही तो सुने घर में दिया, सिर्फ शर्म नहीं आती। रावण करे भयभीत है संसार के देवता रहना तैयार पुरुष, नहीं भूख रह नहीं दिल में भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती, दुनिया कांपती है, पर सीता जी एक निश्चय से शायद कोई नहीं उसे मेरे मिलने से रावण के सामने कोई बोल दे लाज नहीं तो वो शर्म नहीं आती देखना क्या है भगवान की याद है चंद्र आशो कहते तुम्हारे दरबार जल्दी काम कर दो भगवान के दियो का दुख है जो मिट जाए मरा तो मरण जैसे कोई मेरे पार का उतारे भी लिया है जो है भगवान के पर से बल होती है कोई भी कौन करते अदम लज्ज नाज नहीं तो श्रवण चाहिए मेरी स्त्री मैं स्त्री उसे उठा को ले आया हूँ सुने घर से शर्म नहीं आती तेरे को बलवान कहलाता है बलवान चोरी करता है मनुष्य ऐसे धोखा देता है धोखा देना निर्बल का काम है बलवान का काम नहीं ये चार थे ना दुर्धन दुशासन दो दो भाई थे एक था शकुनी एक था कर्ण तो कर्ण यही बात कहता क्यों कपट करो क्यों अग्नि उधर हो क्यों यहाँ इधर हो सब लाओ हार जा जीत जा जीत जा कर्ण यही बात कहता और विश्वास लगाना ही पड़ता वो लगे उपकार से दबा हुआ था ऐसे ही दब कर गई नहीं भगवान का बोल भगवान का बोल भगवान याद होना चाहिए भगवान के समान कोई बल नहीं है कोई विद्या नहीं है बुद्धि नहीं है कोई तर्क नहीं है भगवान का बल है भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भाइयों बहनों हसी बल है सब भगवान गए जीव मात्र ईश्वर जीव विनाशी चेतन विनाशी भगवान गए बल किस बात किस बात बल किस बात का भय किस बात का है साक्षात भय भगवान के हमारे भगवान के मैं डरी हूँ ऐसे भगवान का भरोसा बात कहने में सुंदर है सुनने में सुंदर है परंतु भैया बलिहारी तो वो है जो महान भय में भी भय न लगे बलवान से बलवान मार सकता है अंतिम था अंतिम बल है परंतु विजय नहीं कर सकता दो हिंदू बालक लक्ष्मी चढ़ा दिया पितृ भीत में चिढ़ा दिया ठेर तक बड़े भाई कुछ आंसू आ गए तो छोटा भाई या छोटा भाई तो नहीं गई भाई को सुनते हैं कि तुम डरते हो रोते हो क्या मैं डर कर रहे होता हूँ पहली मैदान मार पहले जा रहा है तू तेरे ऊपर आ गई मेरे तो भी देरी है बीता में पहले तुम आए पहले मेरे को जाना चाहिए भय नहीं है देखने में विजय हुए मुसलमान पर वास्तव में विजय भी हुए मौत ही नहीं जाती निर्भय निश्चल उस पर विजय कोई नहीं कर सकता किसी की ताकत नहीं उस पर विजय करे कैसे करे प्राणा का भी मोह नहीं है मोह मोह मोह सकल प्यार नहीं करे बुरा सगत व्याधि ना मोह मोह है, वो मोह नहीं है। नशो मोह स्मृति प्रसादात शीतोष में कर संदेह, मोह नहीं है। ऐसे भगवान का भरोसा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भाइयों बहनों असली चीज है भैया, असली चीज है, हे नाथ हे नाथ। हम कितने छोटे हैं, कुछ भी नहीं है, हे नाथ हे नाथ। हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, सीता जी ने तो हनुमान जी रंगत कितने निशंक राक्षसों के बीच में अंग भंग कर रूप बदल। अब काम क्या किया अंग ने, मौका मिले कर बिता तो सोना में पता लगेगा। यहाँ तक कह दिया कि सीता को, सीता मैं आ रही, मेरे पैर को उठा लो। सीता जी दाव में लगा दिया, हद कर दिया, हद कर दिया। सीता जी लगाई दाव में, खेलते है ना, खेल में दाव में लगा दी हुई सीता। भगवान को याद किया, केवल भगवान। अरे भगवान ने क्या कहा, काज हमारा ताश हेतु कोई, बैरी से बैरी है, काम तो हमारा हो, ताश हेतु कोई, हेतु रावण का हो, वो बात करना। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, हिते रता सर्वभूत। जब मेरी को भी कहते उनका भला हो तो अब किसका अहित होगा, ऐसे हृदय में अहित किसका होगा, किसका ही कोई देखता। प्रत्यक्ष मैरी के लिए भी वैसे बात वही कर रावण का हित हो, और अंगद प्रार्थना नहीं करता है भाई तुम्हारा हित हो जाए, अंगद मरेगा ही जल्दी मरे, मरने में ही चाहेगा। जिन्हें भी हित नहीं है मरने में ही रावण के मस्तक के ऊपर उन्होंने मुकुट फेंक दिया है। क्या है वो राम के भगवान के अगर के प्रेरे वह रावण की सभा थी ना, एक पत्र में बड़ा, एक पत्र हो रहा पत्र में बड़ा राम मोर गिर के धर्म का मोक्ष ऐसे कहो तो चार तो है ना, चार अद्वैती साम नाम दंड भेद भगवान के चरणों को समझ गई हो गई। रावण खाली हो गया बेचारा, राक्षस एक एक कैसे जैसे विलक्षण, वो एक विलक्षण एक बंदर कहता है तो आहार हमारा है, आहार है मेरे बेटा है कि भोजन आ गया सब सब वो सब जाओगे। ये चिना लो रहा है लो का दांत टूट जाए ये बदल नहीं है। ऐसे सजनो बल क्या है, एक ही बल है, एक ही भगवान का सारा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। करना कुछ पड़ेगा ही नहीं, हमने पता है कि शरणा कहते हैं, हम तो मौज करते हैं, काम करते हैं भगवान, काम सब भगवान करे, हम करते हैं मौज आनंद में, वायु तो हंसते खेलते रहते हैं, चिंता होती माता पिता होती है, बड़े होते चिंता होती है क्या होगा कैसे होगा, बाल के मन में नहीं आती क्या होगा कैसे होगा। कितनी मौज है, भगवान के बल को लेकर बलवान हो जाओ, अपने बल हो थोड़ा विवान होता है बढ़िया नहीं होगा। अभिमान का बल तो रावण के पास ही बहुत था, भगवान की प्रशंसा भी अपनी प्रशंसा समझता है, मेरी समझ परंतु सज्जन असली बल भगवान का है, भगवान के बल से बलवान है, हमारे बल कुछ नहीं, हमारे बल बल नहीं है, भगवान का बल न तो समझकर कुतो अन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, कोई हो नहीं सकता, संभव नहीं है। महान बल है, सीधी सादी बात, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, सब कैसे सब ईश्वर जीव अविनाशी, अविनाशी जीव सब ईश्वर का अंश है, अब मैं पिता को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ ईश्वर जीव अविनाशी, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो, हे नाथ हे नाथ, अरुणों क्यों एक मांगो एक ही, आपको बोलू नहीं, उसे बल में बालक विद्या बुद्धि मांगना है, उसको मांगना यही कि आपको बोलू नहीं बस, और किसी की परवाह नहीं, हे नाथ हे नाथ ये आपको बोलू नहीं बस, ये बात है असली भगवान की स्मृति। हरि स्मृति सर्वविद मोक्षम, ये सब साधना का मूल है, मूल साधन का विचार है, पूछते क्या साधन क्या साधन, साधना का मूल भगवान की स्मृति, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हृदय में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। देखो आप एक आनंद निहाल हो जाओगे, भगवान की कृपा से सब काम सुगमता से स्वाभाविक स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक ही बल लगाना नहीं पड़ेगा, उन्हें करना नहीं पड़ेगा। आप सुनते हो मैं कहता हूँ ये बात तो है दिखने में, पर है क्या वो बात भगवान जानते, भगवान जानते, हम जानते नहीं है, बात बचीते है। भगवान का सारा केवल एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक श्याम धरे राम घनश्याम है सबसे बड़ा सहारा भगवान का है, भगवान ये चिंतन का है, भगवान ये धाम का है, भगवान ये बल का है, भगवान की योग्यता का है। अपने कितना योग्यता है क्या करेगा। अनंत ब्रह्मांड अंत, एक ब्रह्मांड में कितना बड़ा बड़ा होता है, ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोई अपना नहीं, कोई अनंत ब्रह्मांड नाम है, केवल भगवान अपने। भगवान को जानते नहीं, नाग मानते हैं, हृदय से मानते हैं, हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। भगवान को याद करो, आप भी हम भी सब भी भगवान को याद करो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी। एक ही बात मांगने आगे हमको भूलो नहीं, केवल एक ही बात भूलो नहीं। कहता सकना भूलू कहीं कर, भूलिया बूढ़ी हो जाए, माल तो जवाब भी कर, माल भूलिया बोली हो। ताकि कम मारो बेची रू बदला दे लो, ठीक जाता यहाँ करता रहे बोली हो याद अजुटी मात्र है ना, यसे स्मरण मात्र है ना, राम संसार बदना, जिसे याद करने से संसार बंधन से मुक्त हो जाए, यसे स्मरण मात्र है ना, जन्म संसार बंधना विमोचते है। नमस्ते कृष्ण, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होता है, सब कृपा से होगा। भगवान को याद रखो, एक आज हो एक कोई सारा नहीं है, भगवान के समान कोई सारा नहीं है। नारायण नारायण।